Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 16 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wizyta prezydenta Zełenskiego w Polsce, rozmowy m.in. o wsparciu Ukrainy w wojnie z Rosją. Wzmożone kontrole na granicach w związku z pryszczycą w Niemczech. Porozumienie między Izraelem i Hamasem ma wejść w życie 19 stycznia. Polska prezydencja przełamie impas w sprawie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, zapewniał Wołodymyra Zełenskiego premier Donald Tusk. Prezydent Ukrainy złożył wizytę w Warszawie. Rozmowa dotyczyła m.in. wsparcia Ukrainy w walce z Rosją. Premier Donald Tusk zaznaczył, że polska prezydencja będzie skupiona na przyspieszeniu procesu akcesyjnego. Jak mówił, mamy w tym zakresie doświadczenie. I będziemy pracowali wspólnie z Ukrainą i naszymi partnerami europejskimi, i to bezwarunkowo, nad przyspieszeniem, tak jak to tylko możliwe, procesu akcesyjnego. Premier powiedział, że nie pozwoli, aby w Polsce wykorzystywano trudną, dramatyczną historię związaną z rzezią wołyńską do politycznych gier. Zaznaczył, że fakt, iż Polska i Ukraina zaczynają rozmawiać o przeszłości normalnym językiem, to zasługuje na miano przełomu. Donald Tusk zadeklarował gotowość zorganizowania przez Polskę kolejnego szczytu w sprawie odbudowy Ukrainy. Wołodymyr Zełenski mówił z kolei o oczekiwaniach w związku z inauguracją prezydentury Donalda Trumpa. Zaznaczył, że Ukraina liczy na utrzymanie sankcji nałożonych na Rosję. Dodał też, że im szybciej Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej i NATO, tym szybciej wszyscy uzyskają geopolityczną stabilność. Sylwia Białek, Polskie Radio. Decyzja prokuratury budzi ogromny niepokój i nieporozumienie. Tak rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak ocenia postanowienie o umorzeniu śledztwa dotyczącego odpowiedzialności służb pomocowych w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku, prokurator Mariusz Marciniak, przekazał, że nie każde niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem. Biuro Rzecznika Praw Dziecka, organizacje z Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci i Społeczność Kamilka z Częstochowy kategorycznie nie zgadzają się z tą decyzją. Decyzja prokuratury podlega zaskarżeniu. Rzecznik Praw Dziecka niestety nie ma uprawnień strony w postępowaniu karnym i nie może tak realnie i aktywnie bronić dziecka. Natomiast wiemy, że zażalenie będą składać adwokaci, którzy reprezentują chłopców. My oczywiście do tego stanowiska się będziemy przyłączać i będziemy po prostu zabierać głos w sprawie. 8-letni Kamilek z Częstochowy zmarł w maju ubiegłego roku, skatowany przez ojczyma. W głównym śledztwie Dawid B. jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, znęcanie się nad pozostałymi dziećmi oraz molestowanie kilkuletniej dziewczynki. Sztaby kryzysowe, wymiana informacji między regionami oraz wzmożone kontrole weterynaryjne na granicy z Niemcami. Tak strona polska reaguje na stwierdzone ognisko pryszczycy w niemieckiej Brandenburgii. Nieśmiertelna dla bydła i trzody chlewnej choroba wystąpiła tam po raz pierwszy od 36 lat. Główny lekarz weterynarii Krzysztof Jażdżewski apeluje o przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa wszystkich zwierząt gospodarskich. Pryszczyca jest chorobą tak niebywale niebezpieczną. Jest to najgroźniejsza w tej chwili choroba zwierząt gospodarskich, którą stwierdzamy na świecie. W Polsce po raz ostatni pryszczyca wystąpiła w 1971 roku. 19 stycznia, jak poinformował premier Kataru, wejdzie w życie zawieszenie broni w Strefie Gazy. Potwierdził, że w pierwszej fazie realizacji porozumienia zostanie uwolnionych 33 izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Reakcje w Gazie i Izraelu na te informacje były natychmiastowe. Dramatyczny wieczór, na który czekamy już od dłuższego czasu. Tak mówiła prowadząca wieczorne wydanie wiadomości w izraelskiej publicznej telewizji. Na ulicę Tel Awiwu wyszli ludzie z plakatami i transparentami. Radość na ulicach wyrażają też mieszkańcy Gazy. Wielu z nich z flagami Hamasu, wiwatując na samochodach. Mieszkający od ponad 20 lat w Jerozolimie, benedyktyn ojciec Daniel Stabryła opowiada o pierwszych reakcjach. W tym moim echo, które usłyszałem, jest nareszcie w końcu, jest wielka radość. Sytuacja jest taka, że miejmy nadzieję, że chociażby czasowy pokój przyniesie, że przyniesie uwolnienie zakładników i też zmianę nastawienia do Palestyńczyków po stronie izraelskiej. Do zatwierdzenia porozumienia z Hamasem wezwał rząd prezydent Izraela Itzhak Herzog. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Zadowolenie z porozumienia wyrażają też kolejni przywódcy krajów Europy i świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana pochmurno, z przejaśnieniami, możliwy deszcz albo mrzawka. -2 stopnie na południu, +3 w centrum i +5 nad morzem. wszystko ukarmisz mnie, że nie było czasu i nie było miejsca. Dobrze wiesz, to nie jest nic więcej niż napad na serce. Stracę sens i nie ma znaczenia, cokolwiek powiem, więc stój, stój, stój, stój. To wszystko, czego chciałeś, jest tu. Zostawisz mój niedosyt. Powiedz, jaki jest cel. Potok myśli męczy mnie. Letnia woń porannej rosy. Twojej dłoni ciepły dotyk. Skroń do skroni po północy. Zapomniałam, jak to jest. By być ciebie blisko, wierzyłam we wszystko. Karmisz mnie, że nie było czasu i nie było miejsca. Dobrze. Jest nic więcej niż napad na serce. Stracę sens i nie ma znaczenia, cokolwiek powiem, więc stój, stój, stój, stój. To wszystko, czego chciałeś, jest tu. Dzień dobry, Trójce, czas na Nocną Polskę. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami dwie godziny z polską muzyką. Rozpoczęliśmy od Alicji Szamplińskiej. To mówiło się o niej od lat, że jest nową nadzieją polskiego show biznesu i świetną wokalistką. Z tą nadzieją troszkę jeszcze poczekamy, bo kariera się powoli bardzo rozwija. Płyta debiutancka wyszła, nie zrobiła wielkiej kariery Alicja tą płytą, ale to, że potrafi śpiewać i śpiewa nieprawdopodobnie, to fakt. I pewnie ktoś kiedyś to postanowi wykorzystać i skieruje Alicję na troszkę inne, może bardziej przebojowe tory niż R&B, chociaż w tym czuję się swoją drogą bardzo dobrze. Kto teraz będzie w Nocnej Polsce? Będzie gość. Będzie dawno niesłyszana u nas Patrycja Kościarkiewicz. Przyniosła właściwie swoje zupełnie nowe nagrania. Nagrania zaskakujące dla jej fanów, myślę. Natomiast rozpoczniemy od czegoś, co już dobrze znamy. Są źródła takie, co nigdy nie wyschną. Czary takie, co nigdy nie prysną. Jak ja wierzę bardzo, że w to wierzyć bardzo. I czym wierzę, bo tak trudno w słowa ująć to, czym wiara może stać się, gdy oprócz wiary nie ma nic, oprócz wiary nie ma nic. Są kwiaty takie, co nigdy nie zbiedną. Są rzeczy takie, co zawsze, na zawsze będą. Jak ja wierzę. To, w co wierzę, gdzieś prowadzi mnie. Ostatni do ratunku port, gdy się umie wierzyć w coś, gdy się umie wierzyć w coś. Patrycja Kosiarkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Miło cię widzieć w Trójce. Przyniosłaś nowe utwory, ale zaczęliśmy od starszego. Nie dopuściłem cię do głosu. Nie no, ciebie również miło widzieć i bardzo miło do państwa pogadać, w sensie do państwa po drugiej stronie. Posłuchałem sobie tej piosenki, która przed momentem była. To chyba ciągle twój największy przebój, ale przebój sprzed lat. Trzy dychy chyba stukną już za chwilę. Weź, proszę cię. Nie, weź mnie nie załamuj. Tomek, weź mnie nie załamuj. No tak, tak. Wiesz co, tak chyba wyjdzie za chwilę. Za jeszcze jakieś dwa lata i będzie trzy dychy. No płyta wyszła w 96. Siódmym. Siódmym? Siódmym. To nie, to jeszcze kawałek. Patrz. No to jeszcze, no, to nie, jeszcze nie, to jeszcze nie trzy dychy. Jeszcze nie. Bo ja przekonałem, że to był 96 rok. Siódmy. W 96 wyszła pierwsza płyta nasza, Olala, a w 97 wyszedł mój pierwszy solowy album. No widzisz, ja już myślałem, że to było dawniej. Ale Olala właściwie było takim zespołem, który troszkę utorował ci drogę, bo te Miodowe Dzieci istniały tu i ludzie. Pamiętasz ten numer? Tak. O, super. Sam go grałem w radiu zresztą wtedy. No. Jeszcze mam singla gdzieś z takim naprawdę? Dużym Olala. Ale czad, ja też mam te single. Jakieś ostatnie egzemplarze. Może kiedyś gdzieś się wystawię na jakiejś aukcji. Tak, rzeczywiście. No to wiesz, no właśnie 30 lat, 35, bo zaczynaliśmy jeszcze wcześniej, więc wiesz, bardzo dziwnie się czuję, kiedy sobie jakoś tak uzmysławiam, że to już jest tyle lat. Jak mam przed oczyma tytuł tej płyty, bajeczki, tej płyty już pierwszej, właściwie oficjalnej pierwszej twojej solowej, bo to już bez Olala, to tak sobie myślę, że to tam były takie utwory, które wpadały w ucho od pierwszego usłyszenia, choćby to, czy na przykład Kobza. Kobza chyba troszkę gdzieś zginęła, nie wiem dlaczego. No wiesz, tam największym chyba takim hitem było właśnie, jak ja wierzę, i jeszcze Radosny. Radosny, tak. One się tak wymieniały, raz ten. Zresztą powiem ci, że najpierw w ogóle mieliśmy wydać Radosnego, ten drugi singiel, który był hitem, ale zadzwoniłam do wytwórni i mówię, ej, słuchajcie, poczekajcie, bo oni już mieli to wysyłać. Wiesz, bo wtedy się single jeszcze tłoczyło. Oczywiście. Już mieli to wysyłać. A ja mówię, ej, poczekajcie, bo ja mam tutaj coś lepszego. Czyli jak ja wierzę, bo siedzieliśmy wtedy w studio w Izabelinie. I poczekali. W związku z tym też poczekaj. Myślę, że wrócimy jeszcze w Trójce do opowieści o twojej płycie Bajeczki. W związku z tym teraz tematu nie wyczerpujmy, a tylko go musnęliśmy. Przejdźmy do tego, co dzieje się w tej chwili z tobą, bo jesteś artystką, która ciągle tworzy. Tworzysz dla siebie, ale tworzysz też dla innych. Jak to jest z pisaniem dla innych? Bo robisz tego sporo ostatnio. Wiesz co, zupełnie inaczej niż dla siebie. Mniej wolności, bardziej jest to takie wpasowanie się w potrzebę artysty, który coś tam tworzy, ma jakiś kierunek, dokądś idzie, w sensie wizerunkowym, w sensie tej jego artystycznej opowieści, i wtedy autor musi się w to jakoś wmieścić. I to jest zupełnie inny styl pisania dla mnie. To, co robię dla siebie, to jest moja największa pasja, dlatego że to jest ta totalna wolność. A szczególnie teraz, bo różnie z tym bywało przez ostatnie lata, ale teraz jakby wyzwalam się zupełnie, wiesz, z tego, trzeba robić tak, żeby. Wiesz, trzeba robić tak, żeby. Już nie mam tego robię tak, jak czuję, gramy muzykę, która staje się coraz mniej popularna, bo to jest gitarowa muzyka rockowa. Ja kocham muzykę gitarową, kocham muzykę rockową w różnych jej odmianach, i cięższych, i lżejszych. I właśnie to chcę robić. Wbrew temu. A rzucisz parę nazwisk tych osób, dla których pisałaś? Rzucić nazwiska? Nie, no mogę rzucić, czemu nie? A ostatnio na przykład pisałam całą płytę dla Kombi. No proszę, tego, którego Kombi? Łosowski Kombi? Tak, na Minerał Życia. Bardzo mi się udała ta współpraca, naprawdę dobrze mi się pisało tę płytę i bardzo, bardzo dużo się od Sławka nauczyłam, zresztą nie dziwne, bo to jest Tuz, prawda? I to jest człowiek z tak wielkim doświadczeniem, że nic tylko czerpać, uczyć się. No, chyba te największe hity to był Sound and Grace. Bardzo ciekawy projekt. Nie wiem, czy słowo projekt jest właściwe, ale zespół, chór. I to naprawdę była bardzo fajna też współpraca, dlatego że, wiesz, to, że to jest chór i że oni mają tak, mieli wtedy takie inklinacje, powiedzmy, gdzieś tam, jak to chór, gdzieś tam wokół tego gospelu, to trzeba było to pisać w taki bardzo pozytywny, wznoszący sposób i to chyba się udało i to też jest świetna przygoda dla mnie, również warsztatowo, bo się bardzo dużo można nauczyć warsztatowo, kiedy się pisze dla różnych artystów. Do tego jeszcze rozpisywanie tych tekstów na głosy właściwie, to jeszcze jest duża zabawa. No tak, oczywiście, to już nie było moje, nie moje zadanie. Ale musiałaś mieć w świadomości to, że będzie to tak zrobione. A tak, oczywiście, że tak, jak najbardziej, więc wiesz, gdzieś tam wydaje mi się, że to naprawdę dobrze poszło, bo to, wiesz, było tak pisane z serca i bardzo mocno udało się dotknąć tego, o co tam chodziło w tej muzyce. Tej właśnie opowieści tych wielu ludzi, którzy tworzyli, tworzą dalej oczywiście ten zespół. No dobrze, dziękuję ci bardzo za tę opowieść współczesną, ale czas najwyższy, abyśmy posłuchali tego, co robisz teraz. I to teraz, to piosenka, o której napisałaś, że w serwisach streamingowych słuchają jej najczęściej panowie, a nie panie. Nie, to bo w ogóle, wiesz co, ja tak patrząc na statystyki, częściej jakoś mężczyźni mnie słuchają niż kobiety, ale to nie, że kobiety mnie w ogóle nie słuchają, tylko ta szala jest przechylona i nie wiem, z czego to wynika. Sprawdźmy, jak posłuchałem, może nam się wszystkim uświadomi to w głowie. Kto nie wychylał się, kto zerwał jabłko z drzewa, kto miał perfidny plan, a teraz cienko śpiewa. I z kim zdradziłeś mnie, gdy wyjechałam latem? Skąd na dywanie krew? Kto w końcu rządzi światem? Wyjaśnij się, jak dobry film. Aha, to o to chodzi w nim. Wyjaśnij się, jak dobry żart, choć niekoniecznie. Wyjaśni się, który jest tytułową piosenką z płyty, bo płyta się tak nazywa, będzie nazywać, bo jeszcze nie ma jej. Będzie za parę miesięcy. To jest taki tytuł, który jest pewnym symbolem odpowiedzi, jakie wszyscy chcemy w końcu, w którymś momencie w naszym życiu uzyskać na te najgłębsze pytania, jakie sobie wszyscy albo większość z nas w którymś momencie zadaje. Czyli o co w tym chodzi, jaki jest sens, po co to wszystko. I ja bardzo lubię o tym myśleć w ten sposób, że w którymś momencie się to wyjaśni dla każdego z nas. No właśnie, to był ten utwór, który przed momentem leciał na naszej antenie. Ja nie ukrywam, że troszkę się zagalopowałem z tym Bodyguardem, bo to było takie pytanie, które koniecznie chciałem ci zadać. I jak tylko mogliśmy mówić o nowych rzeczach, to zapytałem o to zamiast o to, co było przed momentem. No ale to się zdarza niestety. Oczywiście, ale okej, słuchaj. Więc wyjaśni się. Jeszcze raz wróćmy do tego utworu, bo jest tak, że te trzy single, które ja znam z tej nowej płyty, to są utwory z każdej zupełnie innej bajki. Tak? Tak, mam wrażenie, że one są takim twoim troszkę testowaniem tego, co chciałabyś robić dalej, albo chcesz pokazać słuchaczom, że nie ograniczasz się, jesteś otwarta na wszystko właściwie i próbujesz ich tak troszkę prowokować tymi utworami. Wiesz co, w ogóle nie jest to testowanie, jest to bardziej pójście za tym, do czego wzywa piosenka. Jeśli nawiązujesz do tego, że w jednym z numerów mamy taką Amerykanę, o czym zresztą dowiedziałam się od jednego z dziennikarzy, bo nie wiedziałam, że to jest Amerykana, ale okej, spoko. To wiesz, to wynika z tego, że utwory po prostu o czymś mówią i dokądś prowadzą. I my się nie ograniczamy, jesteśmy w pełnej wolności, wiesz, zresztą takie połączenie różnych stylów jest bardzo jakby na świecie, no właściwie to wszędzie jest w muzyce. Teraz już nie ma, wiesz, takiego puryzmu gatunkowego, jaki był jeszcze, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu. Natomiast to, co łączy utwory, no to jest dość, powiedziałabym, spójna aranżacja, bo to są zawsze gitary, to są zawsze żywe bębny, to jest bas, więc wiesz, taka dosyć prosta opowieść, jeśli chodzi o muzykę, tę część muzyczną. Ja nie mam poczucia, że to są rzeczy każdy z innej bajki. Ja mam poczucie, że to jest po prostu absolutna wolność opowiadania historii o przede wszystkim piosenki, bo dla mnie piosenki są najważniejsze. A to, jak je ubierzesz, no to jest sprawa drugorzędna. Ja nie miałem na myśli, to nie był zarzut, że mówiąc, że nie, okej. Bo ja w muzyce uwielbiam eklektyzm. Dla mnie ktoś, kto robi płytę i właściwie śpiewa przez 8 utworów na krążku, de facto ten sam utwór, tylko troszkę minimalnie zmienioną linią melodyczną, no to jest troszkę nudne. Jak ktoś kombinuje, eksperymentuje, to wszystko jest fajne. Tym bardziej, że te twoje opowieści są tekstowo są spójne. To jest najważniejsze. Wiesz co, to jest w ogóle tak z tym pisaniem moim, że ja bardzo zmieniłam moje pisanie poprzez Słuchaliśmy pierwszego utworu, to zdecydowanie. No tak, to od tamtego czasu to już w ogóle. Wiesz, bo przeszłam swoje własne procesy, zmieniłam też swój warsztat, dużo się nauczyłam przez ostatnie lata. Sama też edukując, będąc edukatorką, no musiałam się nauczyć, żeby nie było, nie? Że szef bez butów chodzi. W każdym razie nauczyć się bardziej. Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że nie umiałam, się nauczyłam. Bo, wiesz, cały czas ktoś, jakby kto jest twórcą, cały czas potrzebuje... Się rozwój nazywa po prostu. Tak, potrzebuje się rozwijać. No jak zatrzymamy się w tym samym miejscu i robiłabym to samo, co 30 lat temu, to uznałabym, że coś poszło nie tak. Wiesz, więc no, można oczywiście odcinać kupony. Jest to też pewna strategia, ale kompletnie nie dla mnie, dlatego że ja jestem twórcą, najbardziej twórcą, właściwie twórczynią, żeby było bardziej poprawnie. Twórczynią jestem najbardziej. Jestem oczywiście też wokalistką, no bo wykonuję te moje piosenki, ale jestem przede wszystkim w tej pasji twórczej. Moje całe życie jest o twórczości. Cokolwiek robię, czy to jest pisanie piosenki, czy to jest pisanie tekstu na blog, czy to jest edukacja, czy cokolwiek innego, to jest zawsze twórcze. Takie mam ustawienie, wiesz. Dobrze, to zabrzmiało wszystko bardzo, bardzo poważnie i budująco dla innych osób, myślę. Te bardzo ważne słowa powiedziałaś swoją drogą przed momentem, a propos rozwoju i stania w miejscu. I tak, w związku z tym, żebyśmy się posunęli troszkę dalej, to teraz nie będzie jeszcze na razie Bodyguard, tylko będzie Amigos, czyli kompletnie, to chyba o tym mówiliście, że to tak, jest Amerykana, tak? Tak, że no właśnie, to usłyszałam, że jest Amerykana i super, i fajnie. Nie, tam dla mnie to jest taki, normalny country. Taki, to, o czym no, to mówimy, no Amerykana? No dobra, no country. Amerykana tam jest taki, taka muzyka drogi, tam, wiesz, to zupełnie inne brzmienia. No i super, mnie. I do Mrągowa mnie zaproszą, i do Tu mnie zaproszą, rozumiesz? Słuchajmy. Chcę moje szczęście, z powrotem je zagarnę tak namiętnie. Och, namiętnie. Portfolio klęsk do śmieci wrzuć. Amigo, no przyznam, że piosenka chwilami brutalna. Ta krew się leje, jak nie Kosiarkiewicz. To o tym mnie w ogóle nie znasz, Tomek. To przecież cię nie znam. Spotykamy tylko podczas wywiadu no właściwie. Właśnie, no. Nawet nigdy, że tak się wyrażę, na kawie nie byliśmy. No właśnie, no właśnie. No i to jest ta moja ciemna strona, kiedy krew się leje. Opowiedz troszkę o tym utworze. No właśnie, no tak nas gdzieś tam... pociągnęło w stronę takiej właśnie opowieści. Ja bardzo lubię ten numer, naprawdę bardzo, bardzo go lubię. I lubię ten fragment o portfolio klęsk. Mm-hmm. I uważam, że nawet należy być dumnym ze swojego portfolio klęsk i można sobie wywiesić i powiedzieć, okej, dobrze, to się nie udało, ale co w związku z tym, co mogę zrobić, żeby było lepiej. Wiesz, lubię takie podejście, bo ono mnie wspiera, bo ono sprawia, że wiesz, nie spadam niżej i niżej, a to jest to, co jest we mnie, czyli to, wiesz, ciągle ta taka walka między ciemnością i jasną stroną we mnie, więc bardzo się potrzebuję tym opiekować jako człowiek, przede wszystkim też jako artystka. I chyba o tym jest ta piosenka. Natomiast jeśli bym ktoś zapytał, czy tańczyłam na stole na przykład, to nie, jeszcze nie, ale nie wiadomo. Ale ta piosenka nie jest o tańczeniu na stole. To raczej jakby stała przed tym stołem i ten stół wywracała bez przerwy, jak jesteś zła. No tak, ale wiesz, to jest troszeczkę taki śmiech przez łzy, albo takie bawmy się, bo i tak nic z tego nie będzie. Nie? Wiesz, to jest o tym chyba tak naprawdę najbardziej. O tych momentach, w których chyba często jesteśmy jako ludzie i tym się mamy zaopiekować, co mamy z tym zrobić i czy to rzeczywiście jest tak, że jak się będziemy bawić, to coś nam to zmieni, czy jednak potrzebujemy zamiast tego tańca na stole usiąść z tym i powiedzieć, okej, to co ja mam z tym zrobić, bo może takie uciekanie, czyli to, co się w psychologii nazywa wyparciem, bo właściwie o tym to jest, to nie działa. To nie działa, dlatego tyle ludzi choruje na depresję, mamy, wiesz, alkoholizm i tak dalej. To wszystko po prostu bierze się z tego, że uciekamy od siebie, więc potrzebujemy usiąść ze sobą i powiedzieć, okej, co ja mogę zrobić z tym wszystkim? Ja mam tak czasami, że jak zrobię coś naprawdę głupiego, oczywiście głupiego, o czym mogę mówić ludziom, bo robi się różne głupoty, o których lepiej zapomnieć w momencie, kiedy się przestało je robić. To jest zupełnie inna sprawa. Ale jakąś taką głupotę zrobię, to czasami lubię się tym pochwalić nawet, żeby pokazać, że nie wstydzę się tego, że nie jestem, że jestem ułomny, no bo każdy jest. No właśnie, portfolio klęsk. No dokładnie, mówię, to dokładnie. O czym mówisz. No tak, no oczywiście, że tak. No, takie, albo jakieś faux pas, które, wiesz, zrobisz dokładnie. Niechcąc, jakieś faux pas, no i kurczę, no i co, no już trudno, zrobiłeś, nie, no głupio wyszło. I to, wiesz, najczęściej jest tak, że ty nawet nie jesteś tego świadomy, tylko po prostu coś robisz, coś powiesz, a potem mówisz, o kurczę, aj, au, no trudno. No. Ja tak miałem parę razy, gdzie witałem się z ludźmi, nawet miałem przedwczoraj w telewizji, przywitał się ze mną jeden z muzyków, który grał w Jaka to melodia, bo tam byłem gościem. I tak się przywitałem i sobie myślę, Jezu, skąd ja go znam? Że znam twarz, wszystko jest okej. Okay. Dopiero po paru sekundach, jak już wyszedłem z tego studia, to stwierdziłem, okej, okay, troszkę głupio, bo tak uśmiechnąłem się na zasadzie, cześć. A dokładnie wiedziałem, kto to jest. Tylko, że zanim to mózg mój przetrawił to, że jest człowiek w tym miejscu, a nie w innym, w miejscu, w którym go nigdy wcześniej nie widziałem, to chwilę zajmuje. No i czasami głupio potem po prostu. No tak, ja się zawsze zastanawiałam, dlaczego w biznesie tak ważną rzeczą jest, żeby pamiętać imiona i nazwiska. I wiesz, bo ja tego nie mam, po prostu nie nauczyłam się tego, no nie wiem, może mam sobą pamięć. I wydaje mi się, że ludzie lubią, jak się pamięta. Ale rzeczywiście. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, Patrycjo. No ja jak miło. Nie powiedziałem, wiesz, dzień dobry, Bartku, bo nie skojarzyłem, tak, to jest Bartek po tak, prostu. Tak, dokładnie, ale to bardzo dużo robi. Samo pamiętanie imienia i też sytuacji, dlatego, wiesz, mówi się o tym, żeby sobie zapisywać, jeśli chcesz mieć z jakąś osobą jeszcze dalszy kontakt, żeby sobie nawet zapisać, jeśli się ma słabą pamięć, kontekst, to co tam się wydarzyło, wiesz, spotkaliście się, ona ci opowiadała o swoim mężu, to teraz ci przerwę. Teraz ci przerwę, bo to jest dobre wprowadzenie do kolejnego utworu Bodyguard. Tak chcę, by świat nie pieścił dłonie swe, kładł na moje sierści, żeby nikt już na mnie się nie mścił, żeby był. Bodyguard. O, ty świetlasz, co przeszkadza. Badegard, zapytam w tej chwili w takim razie o tę sierść w utworze. To jest dla twojego ukochanego pieska? Nie, to jest, powiedziałabym, pewien rodzaj metafory. No ja wiem, no prowokuję cię przecież. Nie, pieska już nie mam. Piesek już odszedł wiele, wiele lat temu. Ale miałam pieska. Fajnie. Miałaś, to pamiętam, widziałem go. No, ale wiesz, to jest bardziej opowieść o tym, co nas prowadzi. Albo kto, albo wiesz, kto jest tą osobą, która nas właśnie trzyma za ramiona z tyłu i stoi za nami, ale też to może być o duszy, nie? No wiesz, każdy potrzebuje sobie to zinterpretować, chociaż jeden ze słuchaczy wczoraj napisał bardzo ciekawą interpretację, że to jest trochę piosenka o tym, że żeby dokądś dojść, to zawsze jest ileś osób, które są wokół pewnych projektów, które z tego drugiego planu pracują na ten projekt i jakie to jest bardzo ważne. I to też bardzo jest pokazane w klipie do tej piosenki, także polecam państwu. Kiedy powiedziałaś, że o sile wyższej, ja pomyślałem sobie, że ja ten odbierałem tak troszkę, to pytanie obsało oczywiście no, takie troszkę lekkim przegięciem, ale swoją drogą, ja jak go słuchałem, miałem wrażenie, że śpiewasz o, nie chcę użyć słowa górnolotnego aniele stróżu, ale o kimś, kto jest wokół ciebie, nie fizycznie nawet, a gdzieś tam czujesz pewną siłę, która się popycha w pewne miejsca. I to jest najbliższe temu, co było w moim sercu, kiedy to pisałam. Bo ja czuję takie przewodnictwo. Ale nie chcę tego nazywać, wiesz. Bo chcę, żeby to było wolne od jakichkolwiek właśnie konotacji religijnych. To w ogóle nie o to chodzi. Dlatego nie chciałam użyć tego sformułowania. Tak. To jest najbardziej o duszy i pewnego rodzaju sile, która ci mówi, okej, sprawdź, uważaj. Wiesz, i to też nie jest do końca o intuicji, chociaż może o intuicji. Wiesz, ciężko mi powiedzieć. Ale chyba, wierzysz w intuicję. Absolutnie ja tak. Też wierzę w intuicję. Tylko trzeba umieć ją odróżnić, bo wiesz, ja bardzo lubię takie odróżnienie, że intuicja jest wtedy, kiedy mówi ci w spokoju, a kiedy jest jakikolwiek strach i niepokój, to nie jest intuicja, tylko to jest ego. I to jest, wiesz, dla mnie bardzo ważne. Ja się bardzo, wiesz, przy tym zatrzymuję, bo wiesz, wielokroć mamy sytuację, czegoś się boisz, z czymś ci nie jest po drodze, jakiś taki masz dyskomfort. I podejmujesz decyzję, nie kierując się intuicją, tylko wydaje ci się, że kierujesz tym. Że kieruje, właśnie, że wydaje ci się. I to wydaje ci się, wiesz, to jest właśnie ta nasza droga, żeby jak najmniej było wydaje mi się, a jak najwięcej takiej wolności. O właśnie, o wolności. Bo w ogóle cała moja nowa płyta jest bardzo mocno o wolności. O szukaniu odpowiedzi i o wolności. Wewnętrznej takiej, wiesz, oczywiście. Ale powiedziałem wcześniej o tym, że piosenka ta jest troszkę o tym, teraz znowu troszkę ten tekst, twój tekst trywializuje, ale nawiążę tylko do tytułu, czyli Bodyguard, to wielcy artyści, kiedy idą na jakieś ważne spotkania gdzieś w obcym zupełnie kraju, albo na jakieś takie party, gdzie jest różni mądrzy ludzie, to są w filmach czasami widać, że ten Bodyguard tak mówi, to jest pani Zofia, poznała się w grudniu tamtego roku na tej imprezie. Tak, to by się mogło przydać, szczerze mówiąc. Ale powiem ci, że tacy artyści wielcy często mają coś takiego, że mają świetną pamięć do twarzy. Ja nie zapomnę, co mnie bardzo wzruszyło. Sam powiedziałem, że to jest przyjemne bardzo. Jak pamiętam, spotkałem się po raz drugi albo po raz trzeci, po raz drugi chyba, z żonem Michałem Żarem. I po raz kolejny mnie przedstawiono mu. Na co on mówi, ale przecież my się znamy. A to minęły 2 lata od pierwszego spotkania? Także jednak ci artyści gdzieś tam też w głowie muszą silnie pracować, nie tylko myśląc o muzyce. Może mieć też pamięć fotograficzną i może tak po prostu mieć, że pamięta ludzi. To jest urocze i wspaniałe. To jest naprawdę cudowna cecha. Ale też wiesz, wydaje mi się, że jeżeli się nie pamięta, to nie wynika to koniecznie z jakby braku szacunku, tylko właśnie zwyczajnie z tego, że nie... Ale ja to mam nagminnie, że ja nie pamiętam nazwisk, twarzy. Także to... Może tych osób wokół nas jednak się sporo przewija i pamięć bywa zawodna. I tak na tym skończmy ten wątek. Teraz będzie wątek ostatni na zakończenie, czyli pamięć. W pamięci mojej mam również taką płytę, którą przysłałaś mi bez okładki, bo okładki chyba nigdy nie była. O mój Boże. Co to jest? Maniori Mazajla. Tak, to ważny projekt. Jest w sieci, więc można sobie posłuchać, bo to Uwolniłam jest. No to właśnie, skoro byliśmy przy tej opowieści duchowej, to to jest dokładnie opowieść duchowa. Droga duszy ku duchowi. Bardzo fajnie podana. Zrobiliśmy to wiele lat temu. Oj, ze 20, skoro byliśmy przy tych przy tym stażu artystycznym 20 lat temu z Pawłem Betlejem. Fajne bardzo, fajna rzecz i zawsze mi się marzyło, żeby zrobić z tego jakiś musical albo coś, wiesz, coś do teatru, bo to jest chyba takie. No. Dziękuję bardzo. To w takim razie zostawmy słuchaczy z fragmentami tejże właśnie płyty. Patrycja Kościarkiewicz była gościem w Trójce. Czekamy na płytę i czekamy na spotkanie, kiedy opowiesz nam troszkę o swojej pierwszej solowej płycie. O tym pewnie już wkrótce. Dobrze, bardzo dziękuję. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapytaj Elohima, Manioli Mazajla, eksperymentalny projekt Patrycji Kosiarkiewicz. Kiedyś o nim opowiadała dość sporo w Trójce, dziś tylko musnęliśmy to wszystko, ale to nie ukrywam, że jedna z moich ulubionych wersji wokalnych i artystycznych, jakie przedstawiła nam Patrycja Kosiarkiewicz podczas swojej długiej już, jakby nie patrzeć, muzycznej kariery. Ale na nową płytę czekamy, bo to, co Patrycja przyniosła, brzmi nie tylko zaskakująco, ale też ciekawie i zupełnie w nowy sposób możemy teraz Patrycję odbierać. To a propos nowych, to będą teraz trzy nowości, które mają szansę w tym roku wziąć udział w konkursie Eurowizji. Poznaliśmy dziesiątkę tych polskich artystów, którzy będą brali udział w preselekcji. Wśród nich dobrze znana Justyna Skaczkowska. Po raz kolejny próbuje. Rok temu się nie udało. Raz już była swoją drogą na Eurowizji, dawno temu, na początku swojej kariery. W tym roku będzie startowała z Gają, ale oprócz Justyny będzie również Dominik Dudek i Tyński. Artystów tych, myślę państwo, z Trójki znają. W związku z tym po kolei. Dominik Dudek, Justyna Skaczkowska i Tyński. I've seen it coming. Bottom of the sea and running out of air in the deep end. Where the light can keep me. So I kept on falling. How didn't you hear my calling for a name in the ether? Through the dust I could see her. Oh, you found me in the blue. So darling, top of my lungs I shouted, stay away from the water, stay away from the water. Oh, you found me in the blue. So darling, hold the light, hold the light up above. Hold me tight. So darling, I'm not afraid of the dark.

Jesteś ze mną, a przed oczami robi się już ciemno. W tej porannej zorzy nowy świat się tworzy.